Władysław Sandecki na fortepianie, Jürgen Spiegel na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Two in the Mirror to jest tytuł tego albumu. Meanwhile in Heaven to jest kompozycja Jürgena i Die Brücke, kompozycja Władysława Sandeckiego. Na stronach internetowych poświęconych panu Władysławowi informacje o przyjeździe do Polski. Ten przyjazd już niedługo, bo w lipcu koncerty w Krakowie. No i potem także jesienna trasa właściwie koncertowa, listopadowa w naszym kraju. Władysław Sandecki, Jürgen Spiegel, płyta Two in the Mirror. Chyba nie ukazała się w Polsce, o ile się orientuję. No ale od czego jest internet? Można znaleźć i mieć. A warto, naprawdę warto. Jesteśmy wśród dzisiaj płyt, które dobrze już Państwo znają z naszych spotkań w audycji Taras Polskie. Kolejna przed nami, kolejna wyjątkowa. Wyjątkowa pod tym względem, że trochę to zajęło czasu, ale się udało. Udało się namówić Wojciecha Karolaka, żeby znowu na dłuższą chwilę usiadł przy fortepianie. No i tak powstała płyta zespołu, który nazywa się Karolak Piano Trio. Płyta Muntak, o której opowiadał Państwu nie tak dawno na antenie Trójki Paweł Pańta, basista, no i jak się okazało, pomysłodawca tego albumu. Zespół tworzy także mistrz swingu Arek Skolik na perkusji. No i tak to nam pięknie brzmi na tej płycie. 8 plus 4, kompozycja Wojciecha Karolaka. Obsession to dzieło Andrzeja Kurlewicza i Ballad von Bernd Krzysztofa Komedy. Karolak, Piano Trio. 8 plus 4, kompozycja Wojciecha Karolaka, Obsession Andrzeja Kurylewicza i Ballad Form Band Krzysztofa Komedy. Trzy utwory z płyty Karolak Piano Trio. Wojciech Karolak na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie i Arek Skolik na perkusji. Płyta nagrana w 3 dni, koniec marca 2019 roku, Quality Studio w Warszawie. Następny album to też płyta Tria, ale to jest zupełnie inna historia. We'll be right back.

Quantum Trio. Michał Janciesielski, Kamil Zawiślak i Luis Mora Matus. I tak się kończy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Jeszcze jedna płyta przed nami, tym razem kwartetu Andrzeja Kowalskiego. Debiutancki album Abstract. Mariusz Owczarek, słyszymy się w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. We'll be right back.